fuese cantada por esas mujeres fuertes que cantan a su casa. Baixamos a música. Temos a comunicación con Galicia xa, non? Sí. Fixemos deberes, non? O contacto, non? Sí. Vamos a falar con alguén responsable de Caurelor, non? Exactamente. Precisamente con Verónica. Moi boas tardes, Verónica. Hola, moi boas tardes. Moitas gracias por atendernos e a escoitar a nosa chamada. Bueno, en primeiro lugar, felicitacións polo traballo que estades a facer últimamente. Parece ser que novidades... Caurelor está facendo presentación en todo as feiras e os demais sitios de cousas interesantísimas relacionadas non somente coas castañas, non? Non somente coa castaña, aunque o noso principal é a castaña, pois temos un pouquiño de todo, dos produtos dos froitos silvestres, como arandos e moras, e así un pouquiño de todo. Ajá. Bueno, ademais de pouquiño de todo, agora hai que destacar precisamente as castañas, porque xa están, sí, xa non pingan solo, agora xa están xa casi a punto para facer un bom agosto, non? Claro, estamos na época, entón agora o principal é a castaña. Vale, e tendes demanda, non? Sí, estamos moi contentos, xa levan un mes preguntando, aínda que facía calor e todo eso, pois a xente parece que ten ganas de magosto, e xa hai 20 días ou así, que empezamos a coller alguna, esa estamos vendendo, a verdad? Sí, bueno, pero aparte da castaña, tedes outro producto que sacaste hai pouco, que é como un zumo de algo. Sí. A ver, explica. Somos zumos de arando, de cereixa e de mora, silvestre. Exactamente. Porque estábamos nos dedicando solo a mermelada e tamén hai que quitar un pouquiño tamén para beber e acompañar. Claro. O sea que... Eso para un desayuno, así. Cando faz ese desayuno cunhas tostadiñas, claro, cunha mermeladiña da que facedes, un zumiño desos, pois xa vai ben. Claro, xa vai un completo. Pois sí. Presubir e baixar o Caurel. Bueno, pues, efectivamente. Pois pues entonces hai que lle dar os enderezos aos nosos ouvintes. A ver, primeiro a páxina web. Perdona que non te escoitei ben. Que hai que lle dar o enderezo aos nosos ointes. Primeiro a páxina web, non? Sí, é moi faciliña. Se se pon en Google e pulsan Caurelor, vai aparecer xa de primeira a nosa páxina web. Uh-huh. E se non outras secundarias. Aí xa tenden a tienda online, que é moi cómoda, porque simplemente pulsar o produto que queiran. Sí. Temos unhas tarifas, a verdad, que moi, moi económicas. Enviámolas directamente a casa, o sea que é moi cómoda a páxina. Sí, sí, sí. Bueno, aparte de que sea cómoda páxina, o que hai que destacar, agora mesmo, xa acabamos de decir, precisamente o asunto das castañas, non? Que hai algún que quere, se algún quere castañas, o que ten que facer é poñerse na páxina web de Caurelor, de mandar a na tienda online que tendes aí, non? Sí, exactamente, é moi faciliño. Ou senón tamén pegan unha chamada, uh-huh. Seguramente lle responda eu, pues a ver, e poden encargala sen problema ninguno. A ver, vamos lle dicir o teléfono. Sí, é o 675-930164. Uh-huh. Moi ben. Pois pues a ver, repite yo ti, Armando. 675-930-6164. E este é o número que poden chamar, e Verónica se poñerá ao outro lado do fío telefónico amablemente. Cantas caixas quere, non? Exactamente. Exacto. A ver, cantas caixas llevando. Cantas toneladas. Sí. Bueno, no, sí, sí, por certo. Non hai pedido mínimo, eh. Sí. Escoita, podes decir, bueno, era de broma ou de toneladas, pero que si facedes conta, vades seguro que algunhas toneladas sí que collestes o ano pasado, sí que fixestes, non? Sí, a verdade é que sí, este ano animámonos a vendela en verde, que é o primeiro ano que o facemos. Normalmente nós non vendíamos en verde, facíamos todo o produto elaborado. Uh-huh. Pero este ano animámonos, xa levamos uns kilos vendidos. Jolín. Sí, unos cantos kilos. Porque a castaña, ademais, este ano préstase moi ben, porque está sendo moi boa. Uh-huh. Bueno, é super sabrosa, non é tan grande como outro tipo de castañas que pode haber por aí no mercado. Sí, sí. É un tipo de castaña un pouco máis pequeniña, pero é moi, moi rica. Sí, sí. A verdade. Un sabor doce moi, moi, moi, moi agradable. Que ademais, sí. Non sei, hai varios tipos, non sei, acórdeme que Quique me decía as de ladeira, as de muros, as de non sei sí, que. As de parede. As de parede, que a mí gustanme moitísimo, sí. Ou as vermellas, sí, hai moitas. Sí, sí. Uh-huh. Hai varias clases, non? Pero quero dicirse que todas elas, ao ser de autoría, que quero de producción galega propiamente dita, que pois teñen un sabor diferente das de Extremadura, sí. De Extremadura, por poñer un exemplo, sí, sí. O de Granada, non? O clima é distinto. Exactamente. Como ser o clima distinto, pois o produto é diferente, non? Sí. Ten un sabor diferente. Peor as outras, nem mellores, o que pasa é, uh-huh, que son diferentes. Sí. A quen lle custa un magosto asadiño, pois sole preferir a de Galicia. Claro. Que é máis rica. Bueno. Que vou decir eu. Claro que sí, Verónica. No, que vas a decir? Que é que decimos os galegos, non? Exactamente. Non pode ser, non pode ser outra cousa, non? Os galegos teñen que presumir precisamente deso. Solamente dicimos a verdade. Claro. Efectivamente. Bueno, falando, entonces, volvendo a repetir o asunto das castañas, quere decir, non hai unha demanda mínima, sino que poden pedir a cantidade que e está no prezo está incluído o transporte. A ver, se piden unha cantidade grande, estou falando de 50 kilos para arriba, uh-huh, sí que estaría incluído o transporte. Uh-huh. Se é menos de 50 kilos, pois temos que cobrarlle un pouquiño, que serían sobre 5 euros, máis ou menos. Sí, bueno, hai que tratalo, quero dicir, o asunto do transporte hai que tratalo. Que, dependendo do mellor do lugar, dependendo da distancia e da cantidade de kilos, pode ser máis ou menos o prezo, non? Exactamente. Sí, pero bueno, que temos un contrato con unha empresa que a verdad que nos fai unos costes moi pequeniños, non é o maior problema, o dos costes de envío. E que tal a demanda desde aquí, desde Cataluña? Que te entendes, os barceloneses e os catalás, vamos a algúns pedidos ou non? Pois a verdad que estamos contentos, porque sí que están pedindo moita castaña. O que pasa é que normalmente, en vez de pedírnola a nos directamente, estamos la enviando por un rapaz, por un distribuidor. Estamos contentos porque está vendendo moi ben, El calle dice que son castañas nosas, como xa ten clientes de antes, pois pues están contentos. Hombre, pois eso é bon. Ou sea, se que por poñer un exemplo, se pedimos uns quiliños, uns 10 ou 15 kilos aquí dos de Radio Cornellá, se pedimos que nos envíes, o único que hai que facer é chamarte a este 675-930-164. E ela envía 12 castañas. A ver, a que facer un ingreso nun sitio determinado, non? Poden facer de dúas formas. Poden facer un ingreso a miña conta bancaria ou cando lle entregan a mercancía, paganlle o chico que lle leva a contrarreembolso. Contrarreembolso, digamos, non? Sí. Entón non habería problema. Sí, pero sí, simplemente ou entran na tenda online e tamén a piden. Pero senón tamén, chamando a o número de teléfono, collo eu directamente, que é o meu número, tomo nota de a donde queren que as envíe, e xa directamente os dous días teñen aí as castañas. Muy bien. Pois é un riesgo porque resulta que xa sabes que as castañas teñen ese problema de que cucan moitas sí, delas, non? Os gusanos son bizosos e achéganse rapidamente a este fruto tan extraordinario que temos nós, lógicamente, además contamínanse unhas con outras, pero bueno, arriesgastevos, pero bueno, va a estar saindo ben, entón. Sí, a ver, porque, a ver, a xente que compra castañas xa sabe que con algún verme sempre ten que ir, porque é imposible, van super seleccionadas, todo eso, pero como non utilizamos ningún pesticida ni nada para matalos, pues, son ecolóxicas, entonces sempre vai algún. Pero de todos os xeitos, nos facemos un tratamento natural que as metemos durante 3 días en auga. En auga, sí. Entonces, a maioría dos vermes morren. Claro. Entonces sí. A castaña vai moi sana, aunque algún sempre se cola. Sí, bueno. Sempre é imposible, sempre queda algún. A maioría son unhas castañas, e ademais este ano é un ano moi bon, que está vindo moi bon. Non sei como rematará, pero de momento hai moi pouquiño verme. Bueno, pois pues eso. As castañas ricas e sanas. Exactamente. Bueno, pues entonces, xa falamos das castañas, que é o produto que ahora mismo está de demanda especial. Sí. A mí sabes como me gustan moito as castañas? Con leite. Cocidas. Cocidas xa con leite. Digo, xa. A mí é a única forma en que non me gustan, ¿eh? Pois a mí encanta. Bueno. Tes que comelas en almíbar. Ah, bueno, en almíbar xa as comín. Sí, tamén. E tan, daí de Caurelor. Non sei de onde eran, a min deron más. Pois eran de Caurelor. Se eran de Caurelor porque eran en Lugo. Un terriño vale solamente 5 euros, ¿eh? Sí. Claro. Sí, sí. Pero bueno, moi boas. Pero igual. Están moi boas. Ese gustillo hai que matalo. Yo e as castañas cocidas que tamén vendedes por, me parece que son de medio quilo os paquetes e tal, que veñen envasadas ao vacío. Sí, bueno, chamámoslle castañas envasadas ao vacío porque é un similar a cando embolsas algo vacío. Eso consérvase un ano, e son unhas castañas que van semicocidas. Están cocidas de todo. O sea, son que para carne, para postre. O sea, que na cociña debe ser unha demanda extraordinaria, ¿no? Ademais, sí, é un precio. Eso é o que máis. É un precio que xa che digo, un precio que non é desorbitante, ¿no? No, 8 euros o quilo, o medio quilo. Quero dicir, si o precio das castañas normalmente ti vai hoxe a boquería estaban a 9 euros, eu pasei precisamente hoxe por ele. Sí. A 9 euros o quilo estaban aquí. E eu vine no mercado e estaban a 10 euros con 50. Mima. Sí, sí, no, nos intentamos ter uns precios máis produto de alta calidade, pero con precios que podamos que encima dixiche que son galegas, eu as quería, digo, no. Vamos a ver. Digo, eu galega, bueno, si teño galega, bueno. Non é como o viño que se proba, ¿no? Se etiqueta, pero a estas castañas non creo que se proben. Por certo, posiblemente se poidera chegar, si se puxeran de acordo todos os productores, posiblemente se poidera chegar a unha denominación de orixen. Non, sí. Verónica? Sí, a ver, está xa funcionando unha denominación de orixen, pero de Galicia. Sí. Do que do Caurel non, da zona de Lugo e eso non, pero de Galicia sí. Sí. Nos non estamos dentro, pero porque estamos en papeleos, en trámites. Imaginamos que para o ano que ven xa estaremos incluídos dentro da ICP, de Castaña de Galicia, sí. Que eso que certifica é que é 100% galega. Aunque nós, como temos o produto ecolóxico, xa vai certificado tamén que é ecolóxico de Galicia. Sí. Entón, leva as dúas cousas. No, aquí, por exemplo, hai unha tenda que é onde comprou a fruta e todo eso, e sí. Xa me dice, non, esta é che galega, esta non che galega. xa modín. Xa se conoce, claro. Sí, sí, ademais veñen en saquiño xa... Etiquetados. Exactamente. Esa ponga origen distinto. Exactamente. Bueno, pois pues, hai que pagar o mellor 50 céntimos máis porque a etiqueta tamén hai que pagala. Home. Igual que Caurelor ponlle a etiqueta súa e esa etiqueta, pois, pues, lóxicamente claro, ten un prezo, non? Ademais, sí, ven adornados, claro, que van os botiños e as bolsas, xa dá gusto comelas. Eso é... que as cousas boas hai que adornalas ben tamén. Tamén. Eso debe ser asunto da merma Verónica, non? Sí. Non creo que o David este entre en esas... Daniel. Sí, Daniel. Daniel, sí. Bueno, tamén se lle gusta que as cousas vayan ben presentadas. Ele home, é moi, claro, perfeccionista. Sí, é sí, moi, sí, perfeccionista. E quizás máis que a min. Sí. Eu, como lle digo, ele é o de calidade. Porque é moi... se unha cousa non vai ben, por sempre a retira, que para min o mellor sí que sirve, para ele sí, non sirve tanto. Sí. Ele é moi perfeccionista. O lado meu, vamos. Bueno. Pero bueno, perfeccionista mellor no, na elaboración dunha sí, un cousa sí, determinada, pero na presentación as mulleres ten de levader novo. Sí, home, bueno, a ver, ese ollo da muller, pois, pues, é distinto, sí. Non sei se si estamos educadas de outra forma ou non sei. Sí, bueno. Pero sí. Sodes mulleres, que é o sexto sentido. Non hai máis que decir, sodes mulleres. Exactamente. Será eso. Bueno, mermeladas sí, ecolóxicas tamén, non? Mira, ves. Hai o cativo que cando a primeira vez que falamos con ele na televisión, non había cativos nesa familia. Pois non. Verdad, Verónica? Non. Non, pensei que oirades agora. Sí. Pois non, xa medramos, somos un máis. Ahora temos xefe. Tenes. Non tiñamos, agora temos un xefe. Sí, un anxo. Anxo. Moi moi ben. Sí, sí. Que xa probou os zumos, lógicamente. Hombre, ese é o primeiro catador. Se a él non lle gustan, xa non nos sacamos. Moi ben, moi ben. Gustanlle, gustanlle. Según a mermelada xa él aí non se mete, o zumo sí que lle gusta. Bueno. Gustanlle moito. Pois... alegrámonos moitísimo e felicitámonos vos por ese anxo e por ese traballo tan importante que estades a levar, que, por certo, levades adiante unha empresa extraordinaria, pero ao mesmo tempo o nome de do Caurel. Exactamente. Sí, sí, seu camín máis me... intentámolo, porque, bueno, o Caurel ata hai pouquiño, pois, apenas era conocido. Ese era conocido, era por a xente do noso lugar. Exactamente. Con certa pena, porque era un lugar, sí, esmorecendo, sen en cambio, pois, parece que ten vida. O meu, o Caurel ten moita vida, e o que pasa que moitas das veces, pois, quizás non se lle dese ese valor, ese valor que ten, pero nosotros, sí, os que xa se dice que prevalorar es unha cousa, tens que estar lonxe dela. E entonces pues, nosotros será, valoramos, nosotros desde aquí valorámolo moito. No, creo vos ben que sí, que valorámolo moito. Escoitámos vos, notase que queredes a Galicia, e a nós, bueno, encantados con vos, porque sempre nos axudades e nos botades unha man. No, hai que lle facer propaganda agora que a cosecha. Lógicamente, Caurelor ten que ser unha avanzadilla das castañas do Caurel. Aparte deso, eso, hai que poñerse na internet todos os que nos están a escoitar de cualquier parte do mundo, porque agora precisamente por internet sei que nos escoitan hasta en Suiza e en Chile, bueno, e en, non sei, bueno, sí, bueno, temos correos de todos os sitios de do mundo. Sí. Bueno, as castañas o Caurelor, poñerse na páxina de caurelor.com e chamarlle a Verónica, e seguro que seredes atendidos. E calquera duda que necesiten, calquera aclaración, o que sexa, que chamen a calquera hora, ou por WhatsApp, o que queiran. Sí. E o mellor hasta lle podes axudar a facer unha receitiña con castañas, non? Sí, sen ves, problema. Porque agora, por exemplo, mira, hoxe un prato que acompañas, invitaronme a comer, que acompaña as castañas, debe ser o muslo de pollo, sí, con castañas, sí, e unhas pataquiñas, uns dicen a panadeira, outros dicen a suiza. Bueno. Ah, sí, pues, redondiño. Exactamente. E estaban, sí, en lonchas, as patacas cortadas en lonchas. As, sí, castañas estaban cocidas pero inteiras. Ajá. E estaban... No xa, non sei se é tan bo polo como as castañas, ou castaña mellor co polo, non? Bueno, eu como digo eu, alá iba todo. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, aparte das castañas, as mermeladas, que hai unhas cuantas tamén, sí, non? Sí. Todas ecolóxicas tamén. Sí, Bueno, temos as dúas líneas. Temos a línea ecolóxica e a línea convencional. Uh-huh. A única diferencia é que nunha empregamos azúcar ecolóxico e na outra convencional. Uh-huh. A froita é toda ecolóxica. Uh-huh. Pero... As cerixas son de aí? As cerixas son do Caurel tamén? Son da... Temos algunha do Caurel e algunha de Quiroga, porque agora como son de Quiroga, aproveitamos moita froita tamén da zona de Quiroga, como a uva, o pexego, o membrillo, por exemplo, é do Caurel, que se dá moi ben, en Santa Eufemia. Madura un pouquiño máis tarde, pero dáse moi ben. E tamén a cereixa da lá, do mitá e mitá, vamos. Sí, sí, sí. Quiroga, mitá bueno, do Caurel. Toda esa zona ten moi boa cereixa. Moi ben. Moi ben, e os zumos son eses zumos naturais tamén que ti nos mencionabas antes que presentastedes fai pouco tempo, non? Sí. O zumo de cereixas, os darandos e os das moras silvestres, non? Sí, están boísimos, a verdade, ¿eh? Non pensei que nos foran eu que vou decir, pero é a verdade. Sí, bueno. Están moi ricos, gustaron moito e, bueno, creo que era un complemento á nosa actividade. Bueno, a máis son precios moi asequibles, non? Sí. Eu penso que sí. Home, non está mal de todo. 2,5 euros, que... Sí. Moi ben. Bueno, se queres dicirle algo máis aos nosos ointes, bueno, xa sabes que non temos espacio suficiente para agradecervos a vosa atención, que sempre está de receptivos para o que nos faga. Sí, intentamos o mesmo aquí que en Galegos Novais. Sí, sí, nas dúas emisoras amigas. Decirvos que moitas gracias a vos por interesarvos e por darnos promoción. A xente, pois, que calquera duda que teñan, se queren comprar ou calquera cousa, que nos chame, que me chamen a min directamente, que aparece o número tamén na páxina web. Sí, sí. E que aí estamos para o que queiran, vamos. Pois moi ben. Moitas gracias. As gracias a ti e que haxe unha boa colleita e que o pasedes grande agora nestas festas de San Froilán tamén. Eso. Pois moitas gracias. E un biquiño moi forte a Anxo. A ese Anxo. Ese é o principal, o xefe. Veño. Moitas gracias. Hasta outro momento. Vamos a despedirte cunha peza de música que interpreta Eliseo Parra con Coetus. Titúlase Vai Tú. Mira. Pequeno, a mí me parece grande, con cariño que te tengo.